Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 حروف الربط 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً با وجود اینکه تلویزیون روشن بود او خوابش برد. لقد ظل باقیا مع ان الوقت كان متاخرا. با وجود اینکه دیر وقت بود او ماند. انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين. با وجود اینکه قرار داشتیم او نیامد. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. تلویزیون روشن بود. با وجود این او خوابش برد. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. دیر وقت بود. با وجود این او ماند. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. ما با هم قرار ملاقات داشتیم. با وجود این او نیامد. مع انه ليس لديه رخصة قيادة الى انه يقود السيارة. با وجود اینکه گواهی نامه رانندگی ندارد او رانندگی می کند. مع ان الشارع زلق الى انه يقود بسرعة. با وجود اینکه خیابان لغزنده بود او با سرعت رانندگی می کند. مع انه سکران الى انه یرکب دراجه. با وجود اینکه مست است او با دوچرخه می رود. لیس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. او گواهی نامه ندارد. با وجود این او رانندگی می کند. الشارع زلق و مع ذلك یقود بسرعة كبيرة. خیابان لغزنده است. با وجود این او تند می راند. انه سکران و مع ذلك یرکب الدراجة. او مست است. با وجود این او با دوچرخه می رود. انها لم تجد وظیفه مع انها قد درست. با اینکه تحصیل کرده است او کار پیدا نمی کند. انها لا تذهب الى الطبيب مع ان عندها آلام. با اینکه او درد دارد به دکتر نمی رود. انها تشتري سياره مع ان ليس عندها نقود. با اینکه او پول ندارد ماشین میخرد. انها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه. او تحصیل کرده است. با وجود این او کار پیدا نمی کند. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب. او درد دارد. با وجود این او به دکتر مراجعه نمی کند. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره. او پول ندارد. با وجود این او یک خودرو می خرد.